لمیاتی نظیر کا فی نظر لمیاتی نظیر کا فی نظر مصر تو ناشد پیدا جانا مصر تو ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سر جگ راج کو تاج تو رے سر سر تجھ کو شہد و سرا جانا تجھ کو شہد و سرا جانا البحر والا والماء من بے کیسو طوفان ہوش ربا من بے کیسو طوفان ہوش ربا مجراری میں دھو بگڑی ہے ہوا مجراری میں دھو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انفی آتاشیوں سہا ہے گیسوے پاک ابر کرم ہے گیسوے پاک ابر کرم برسن ہارے رمجھم جھم برسن ہارے دو بوند ادھر میں گرا جانا دو بوند ادھر میں گرا جانا بس خام خام نوا نئی طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد چاہے با ناطق تھا ارشاد چاہے با ناطق تھا ناچارش راہ پڑا جانا ناچارش راہ پڑا جانا لمیاتی نظیر کا ہی نظر مصر تو ناشد پیدا جانا